Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bu kıssada ne var arkadaşlar? Bu kıssada bu Ashab-ı Uhdud'un kıssası. Ashab-ı Uhdud bugün anlatacağımız inşallah Riyad-ı Salihinden 30. hadis. Bu Ashab-ı Uhdud kıssası biliyorsunuz bizden çok önceki zamanlarda Peygamber aleyhissalatü vesselam anlatıyor. Bir meleğin olduğunu ve bu meleğin yanında ne vardı? Bu meleğin yanında bir sihirbazın olduğunu. Sihirbaz yaşlanınca ya Resulallah ya melek ben artık yaşlandım. Bana bir çocuk gönder. Ben bu çocuğu ne yapayım? Ben bu çocuğa sihir öğreteyim diyor. O da diyor ki tamam. Ona bir çocuk getiriyor. Çocuk yolda her gün gidip gelirken ne yapıyor? Bir tane rahiple tanışıyor. Peygamber ne diyor? فَسَمِعَ كَرَامَهُ فَاَعَجَبَهُ Onun sözünü dinledi diyor. Tevhidi dinledi. Ne oldu? Şu çocuğun şeyine, hoşuna gitti. O zaman rahipler İslam üzerineydi çünkü. Daha sonra diyor bu eve geldiği zaman, şimdi eve geç geliyor. Evdekilerden dayak yiyor çocuk. Sihirbaza geç geldiği zaman sihirbaz bu defa bunu dövüyor. Durumu rahibe anlatıyor. Rahip de diyor ki eve gittiğinde de ki sahir beni tuttu. Sihirbaza gittiğin zaman de ki evdekiler beni hatta biraz tuttular ondan dolayı geciktim. Kimseye benim yani benim yanıma gelip gittiğini söyleme. Tabii çocuk bu şekil gidip gelirken yolda bir gün bir tane hayvan görüyor. İnsanların yolunu kapatmış, insanlar korkudan geçemiyorlar. Allah'ım diyor, bunu bir taş alıyor eline. Diyor eğer rahibin işi, rahibin bana anlattıkları, sihirbazın anlattıklarından daha hayırlıysa bunu ne yap? Bunu öldür. Hayvan ölüyor. Çocuk anlıyor ki rahibin anlattıkları haktır. Geliyor aynı bu kıssayı olduğu gibi rahibe anlatıyor. Rahip diyor ki ya bu neye inneke efdalu minni sen benden nesin daha faziletlisin ve inneke setubtela ve senin başına ne olacaktır belalar musibetler gelecektir diyor fe in ubtulite fela tedullu aleyye eğer diyor Allah yolunda bela musibete düşer olursan benim yerimi insanlara ne yapma benim yerimi insanlara gösterme tabi çocuk artık körleri dua edip de körleri iyileştiriyor ve aynı zamanda ne yapıyor? Dua edip de köyleri iyileştiriyor. Cilt hastalıklarını gideriyor. Şimdi bu olay olduktan sonra kısaca kralın yanında oturanlardan bir kör çocuğun köyleri iyileştirdiğini duyunca çocuğun yanına geliyor. Öyle değil mi? Çocuğa diyor ki bu hediyeleri hepsini al beni iyileştir. Çocuk diyor ben kimseyi iyileştirmem. İnsanları iyileştiren Allah'tır. Eğer iman edersen dua ederim körlüğün gider. Adam iman ediyor. Çocuk da dua ediyor. Ne oluyor? Bu vatandaşın körlüğü gidiyor. Adam tabi kralın yanına geliyor. Şimdi her gün kralın yakınlarından biri. Kral diyor ne oldu kimsenin gözlerini sana geri çevirdi. Benim Rabbim diyor. Kral şaşırıyor. Diyor ki senin benden başka bir Rabbin mi vardır yani? Hani senin, çünkü firavunlar hepsi ne derler? Farklı farklı yollarla sizin Rabbiniz benim. Öyle mi? Kral şaşırıyor. Senin benden başka bir Rabbin mi vardır? Diyor. Adam diyor benim Rabbim de senin Rabbin de Allah'tır. Şimdi bir. Önce adamı getiriyorlar, işkence yapıyorlar. Adam çocuğun yerini gösteriyor. Ona tevhidi kim öğretti? Çocuk. Çocuğu getiriyorlar, işkence yapıyorlar. Çocuğu kimin yerini gösteriyor? Rahibin. Rahibi getiriyorlar. Rahibe diyorlar dininden dön. Rahip diyor dönme. Kafasına testereyi koyuyorlar, ikiye bölüyorlar. Adamı getiriyorlar, o kör olan adamı. Dininden dön, dönme, testereyle ikiye bölüyorlar. Çocuğu getiriyorlar, çocuğu bir. Kral nereye gönderiyor? Dağın tepesine. Diyor eğer dininden döndü dönmedi fırladın. Dağa çıkıyorlar çocuk diyor Allah'ım sen istediğin şekilde onlara karşı bana sen yet. Yani ben sana sığınıyorum manasında. Dağ sallanıyor adamlar düşüyor ölüyor. Çocuk geri yürüyor meleğin yanına geliyor. Tekrardan melek diyor alın bunu şeye götürün. Denize götürün. Denize gidiyorlar. Denize gelince aynı duayı çocuk yine yapıyor. Bu defa sal ters dönüyor. Askerler ölüyor, çocuk geri geliyor. Çocuk diyor ki melike, melik diyor ne oldu benim askerlerime? Diyor Allah onlara karşı bana yetti. Yani benim şeyim bana yeten kim oldu? Allah oldu. Diyor sen beni öldüremezsin çocuk. Ta ki benim sana emrettiğimi yerine getirene kadar. İnsanları toplayacaksın. Benim ok torbamdan bir torba alacaksın. Bismillahirrabbilgulam diyeceksin. Bu çocuğun Rabbinin ismiyle diyeceksin. Yani benim Rabbimi itiraf edeceksin insanların gözünün önünde. Ondan sonra beni öldürürsün. Aynısını yapıyor. Kral bütün insanları topluyor, atıyor. Çocuk ölüyor. Çocuk şehit olur olmaz bütün insanlar diyor amenna bi rabbil gulam. Çocuğun Rabbine iman ettik diyorlar. Kralın yanındakiler yani işte polis şimdiki polisi askeri işte çevik kuvvet falan tabii orada kralın etrafını kapatmış, çevirmişler. Krala ulaşmasını engelliyorlar. Diyorlar gördün mü başına, sen korktun senin başına geldi. Yani insanların hepsi birden iman etti. Uhdudlar kazıyorlar. İman etmeyen, iman dininden dönmeyen herkese ateşin içine atın diyorlar. Hendeklere ateş dolduruyorlar. İçine atın diyorlar. En son taki bir kadın geliyor. Kucağında bir çocuk var. Öyle değil mi? Bu çocukla atlamaktan çekiniyor. Anne ya, annedeki şefkati biliyorsunuz. Atlamaktan çekiniyor. Çocuk diyor ki ya ummah fasbiri fe inneki alel hak. Ey anneciğim diyor, sabret, sen nesin? Sen hak üzerindesin. Burada 2-3 tane mucize var. Bir, çocuğun öldürülmesi. Bir, çocuğun ileri köylere iyileştirmesi. Ondan sonra çocuğun dağdan geri gelmesi, denizden geri gelmesi. Öyle değil mi? Ondan sonra bütün insanların iman etmesi. Sonra ateşe hayvan ölmesi. Sonra ateşe düşerken çocuğun dile gelmesi. Bu kıssa ne arkadaşlar? Bu kıssa ehli tevhidin büyük bir kıssası. İmam Nevevi bu kıssayı sabır babında zikrediyor. Neden? Çünkü belalar ve musibetlere karşı ne lazım? Belalar ve musibetlere karşı sabır lazım. Biz de kıssayı ne yaptık Allah'ın izniyle? Şöyle bir Türkçesini özet olarak anlattık. Kıssada ne olmuş, ne bitmiş. Şimdi kelime kelime dönelim kıssaya. Kıssayı ne yapalım? Kıssayı anlatmaya çalışalım. Gerçi biz bu kıssayı geçen sene bir defa anlatmıştık hatırlıyorsanız. Hem tekrar mahiyetinde olur, hem de yeni gelenler var, yeni gelip hiç dinlemeyenler var. Onlar da ne yaparlar? Onlar da bir daha bu kıssayı dinlerler. Dediğimiz gibi bu kıssa kimin kıssası? Ehli tevhidle ehli şirkin mücadelesinin kıssası. Bu kıssa kimin kıssası? Rabbine iman eden mustazaflarla yeryüzünde Rablik, ilahlık taslayan müstekbirlerin kıssası. Öyle değil mi? Bu kıssa tamamen tarih boyunca var olan ve kıyamete kadar da var olacak, kesilmeyecek olan ehli tevhidle ehli şirkin mücadelesini anlatan, tekrardan söylüyoruz, bir kıssa. Ve bu kıssanın içinde çok büyük faydalar var. Çünkü Peygamber eğer bir kıssa anlatıyorsa, her zaman dediğimiz gibi bu kıssa çocuklar geceleyin uyutulsun diye, insanlar bununla birbirine hikayeler etsin diye, öyle değil mi? Yaşlı dedeler çocuklara şeker verip hikayeler anlatsın diye değil, insanlar bundan ne yapsınlar diye, insanlar bundan ibret alsınlar diye anlatılıyor. Ve Peygamber genelde böyle kıssaları nerede anlatıyordu? Genelde diyorum, Mekke'de anlatıyordu, öyle değil mi? Allah Subhanahu ve Teala peygamberlerin kıssasının çoğunu nerede peygamberimize indirdi? Mekke'de indirdi. Neden? Çünkü Mekke'de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bela ve musibet altındaydı. İşkenceler ve zorluklar altındaydı. Ta ki Allah böyle insanların kıssalarını Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bildiriyordu ki sebebi وَكُلَّمْ مَا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ. Bizim sana anlattığımız bütün peygamberlerin kısaları ne içindir? Senin kalbini sağlamlaştıralım diyedir. Neden Allah subhanahu ve teala anlatıyormuş? Peygamberin kalbi sağlamlaşsın diye. Ne alaka peygamberin kalbinin sağlamlaşması? Çünkü Allah kısaların sonunda ehli hakkı bir şekilde kurtuluşa götürüyor. Ehli batılı ne yapıyor? Ehli batılı helak ediyor. Ehli hakkın davasını her zaman üstün kılıyor. Ehli batılın davasını ne yapıyor? Ehli batılın davasını suyun üstündeki köpük gibi çerçöp haline getiriyor. Bunu anlattığından dolayı Kur'an'da bir kaide vardı değil mi? فَاَمَّ الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءَ وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَنْكُثُ فِي الْأَرْضِ. İnsanlara fayda veren şey ebediyen yeryüzünde kalacaktır diyor. Şey ise çöplük olan ise denizin üstündeki köpük gibi olan batıl. Şimdi Allah hakla batılın örneğini veriyor. Batıl ise diyor yok olmaya nedir? Batıl yok olmaya mahkumdur. Allah subhanahu ve teala bu kaideyi Peygamber aleyhissalatü vesselama ne yapıyor? Peygamber aleyhissalatü vesselama kıssalar yoluyla bu kaideyi peygamberin ve müminlerin kalbinde sağlamlaştırıyor. Ne diyor Allah subhanahu ve teala? La yestevil khabisu ve tayyibu ve lev a'cabeke kesretul khabis. Kötülüğün, pisliğin çokluğu seni şaşırsa da kötüyle iyi hiçbir zaman ne olmaz? Eşit olmaz. اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِم۪ينَ كَالْمُجْرِم۪ينَ. Yoksa biz Müslümanları o mücrimler, Allah'a karşı tuğyanda bulunanlar gibi mi kılacağız diye Allah subhanehu ve teala peygamberlerin kıssasını anlatıyordu. Sonra nasıl kafirlerin, o müstekbirlerin, büyüklenenlerin nasıl helak olduğunu, mustazafların ise nasıl Allah tarafından kurtuluşa erdiğini Allah subhanehu ve teala peygamberimize bundan dolayı anlatıyordu. لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ. Bununla biz senin kalbini sağlamlaştıralım diye. Ha bu tür kıssalar bugün de Müslümanların buna neyi var? Müslümanların buna ihtiyacı var. Zorluk altında olan, artık her taraftan yardımı kesildiğini zanneden, Allah'tan meta nasrullah diye bağıran, Allah'ın yardımı ne zaman diye bağıran, özellikle Irak'ta, Filistin'de, Afganistan'da, Çeçenistan'da ve dünyanın hemen hemen her yerinde. Yani Müslümanlar ya hapishanelerde esir vaziyetteler, ya işte Amerikalıların çizmelerinin altındalar veya işte Amerikalıların başımıza koyduğu ismi Muhammed ama aslı Johnny Tony olan insanların yönetimi altındalar Müslümanlar. Tüm dünyanın her tarafına neresine bakarsanız bakın Müslümanlardan meta nasrullah diye bir ses yükseliyor. Allah'ın yardımı ne zaman artık diye. İşte bu tür durumlarda neye ihtiyacı var Müslümanların? Bu tür kıssalara ihtiyacı var. Ama ne için değil? Çocukları gece uyutmak için değil. Veya küçük küçük hikaye kitapları yapıp sarı sarı çocukları bunlarla avutmak için, oyun oynattırmak için değil. Ne için? لِنُسَبِّتَ بِهِ فُعَدَكْ İnsanların kalbini bu kıssalarla ne yapmak? Sağlamlaştırmak. Allah'ın yardımının mutlaka ehli tevhide geleceğini bildirmek için bu tür kıssalar ne? Bu tür kıssalar lazım. İşte bu kıssa da bu kıssalardan bir kıssa. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُّ يُوحَى Hiçbir şekilde heva hevesten konuşmayan, Allah'ın kendisine vahyettiğini konuşan, peygamberin insanlara bildirdiği, tarihte önceden olmuş ve gaybın, bu da gaybın haberine giriyor. Gaybın haberinden olan ne? Gaybın haberinden olan bir haber. Hadisi kim rivayet ediyor? Süheyb bin Rumi. Süheyb bin Rumi mustazaflardan bir mustazaf. Peygamberin gariban sahabelerinden bir sahabe. Aynı şekilde kimin kıssasını zikrediyor? Gariplerin, Allah yolunda müjdeye müstehak olan gariplerin kıssasını bize aktarıyor. Peygamberimiz diyor ki: "Kâne melikun fîmen kâne fîmen kablekum." Sizden öncekilerde bir tane melik vardı. Arkadaşlar bu yeryüzünde değişmez bir şeydir. Her zaman Allah Subhanahu ve Teala'nın yeryüzünde Allah'a karşı Rablik iddiasında bulunan melikler, tağutlar olmuştur. Bu adamın böyle olduğunu nereden biliyorsun diyeceksiniz. Kıssanın ortasına ne geçmişti? Adama demişti, eleke rabbun gayri, senin için benden başka bir Rab mı vardır? Demişti. Anlaşıldı mı? Firavun da ne demişti kendi kavmine? Ene rabbukumul a'la, ben sizin en büyük Rabbiniz kimdir? Sizin en büyük Rabbiniz benim demişti. Firavun neyle ben sizin en büyük Rabbinizim demişti? Onlara dinlerini belirleme yönünde ben sizin en büyük Rabbinizim demişti. Bu adam neyle demişti? Şimdi bu adam da işte insanlara zarar ve faydayı kendisinin verdiğine inanıyor. Öyle değil mi? Diyor eleke rabbun gayri, yani senin gözünü sana geri çevirecek, sana fayda ve zarar verecek. Sen benden başka senin bir Rabbin mi vardır demişti. Demek ki arkadaşlar her ne kadar meleklerin ismi, cismi, ünvanı değişse de öyle değil mi? Sultan, cumhurbaşkanı, başbakan da olsalar her asrın bir tane meleği, yani Kur'an'ı deyimle her asrın bir müstekbiri, bir tağutu var. Ve her asırda da bunlar ene rabbukumul a'la diyorlar insanlara. Biz sizin yeryüzünüzdeki en büyük neyiniz? Biz sizin yeryüzünüzde en büyük Rabbiniz. Rabbinizsiz. Bu kafir o gün insanların gözünü geri çeviren, şifa verenin kendisi olduğunu zannederek insanların Rabbi olduğunu iddia ediyordu. Bugünkü kafirler, yöneticiler insanlara kanun yaparak, insanlara hayat nizamını biçimlendirdiklerine inanarak yeryüzünde, çünkü yeri ve göğü yaratan kimse, yerin ve göğün içindekilerin hayatına nizam getirecek olan da kimdir? Yerin ve göğün içindekilerin hayatına nizam getirecek olan da odur. Bugünküler ne yapıyorlar? اَنَّ رَبُّكُمُ الْاَعْلَى'yı insanlara parlamento olarak kuraraktan, demokrasiyle Allah'ın hakimiyetini Allah'tan alıp kendi nefislerine verdiklerini zannederek. Yoksa Allah her zaman hakimdir. Bunlar sadece zannediyorlar. Böyle bir şey yaparaktan ne yapıyorlar? Kendilerinin insanların Rabbi olduğunu iddia etmiş oluyorlar. Demek ki şunu anlıyoruz biz. Firavun Nemrut aynı şekilde. Hazreti şeye ne diyordu? Hazreti İbrahim'e ne diyordu Nemrut? Rabbinde İbrahim'le tartışanı gördün mü ey Muhammed? Aleyhissalatü vesselam. Ne diyordu ona? Ne diyordu Nemrut ona? Hatırlamıyor musun ayeti? Arapçasını hatırlayan yok mu içinizde? Lem tera ile lezi hacce İbrahim'e fi Rabbi. Ne dedi? Hafızlar ayakta yazıyorlar. Eyvah. Hazreti İbrahim ne diyor? Benim Rabbim dirilten ve öldürendir. Demek ki bu adam neyi iddia ediyordu? Bu adam kendisini dirilttiğini ve öldürdüğünü iddia ediyordu. Ve güneşi doğurduğunu, batırdığını kim iddia ediyordu? Nemrut iddia ediyordu. Hazreti İbrahim de neydi? İskale İbrahim Rabbiye lezi yuhyi ve yumit. Kale ene yuhyi ve yumit. Hazreti İbrahim dedi benim Rabbim diriltir ve öldürür. Kale ene yuhyi ve yumit. Dedi ki ben de ne yaparım? Ben de diriltirim, ben de öldürürüm. Yani adam, Hazreti İbrahim diyor benim Rabbim güneşi şeyden getirir. Doğudan getirir. O da sen de güneşi batıdan getir. Febuhitellezi kefer. O zaman kafir olan ne oldu? Kafir olan sustu. Anlatmak istediğim ne? İsmi Firavun olabilir. İsmi Nemrut olabilir. Öyle değil mi? İsimler değişebilir. Veya ismi ne olabilir? Melik olabilir. İsmi Sultan olabilir. İsmi Hüsnü olabilir. İsmi Erbakan olabilir. İsmi Haydar Aliyev olabilir. İsmi Erbakan olabilir. İsmi Erdoğan olabilir. Fark etmez. Bunlar insanların başına geçip de insanlara Rablik iddiasında bulunan insanlar. Neyle? Biri öldürüp ve dirilttiğini iddia ederek, öbürü insanların gözlerini insanlara geri çevirdiğini iddia ederek, bir öbürü akan nehirleri kendisinin akıttığını iddia ederek, bir öbürü neyle? Bir öbürü de insanlara hayatına nizam getirdiğini iddia ederek, insanlara kanun yapma yetkisini kendinde görerek, insanlara helal ve haram yetkisini kendinde görerek ne olur? Kendi melik olur. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın bahsettiği Davud olur. Ve hepsinde ortak bir nokta görürsünüz. Değişmez şey Allah'ın sünneti. Bunlar kendilerinin karşısında Rabbimiz Allah'tır diyen insanları ya hapsederler, ya testereyle ikiye bölerler, ya yeryüzünden sürgün ederler, ya da hapishanelere koyarlar modern şekliyle. Öyle değil mi? Yani Firavun ne yapıyordu? Firavun Beni İsrail'i şeylere ayırmıştı. O şekilde azap ediyordu. Nemrut ne yapıyordu? Nemrut doğan çocukları öldürüyordu. Firavun doğan erkek çocuklarını öldürüyordu. Öyle değil mi? Ondan sonra Hazreti Musa'yı kovalattırıyordu memleketlerde. Bu adam ne yapıyordu? Milletin kafasına testere koyup ikiye bölüyordu. Şimdikiler ne yapıyorlar? Direkt çıkarıyorlar devlete karşı silah koyup, devlete karşı örgüt kurup, silahlı örgüt kurup devleti Atatürk ilke ve inkılaplarını yıkmaya yönelik eylem kurmaktan 36 sene veriyorlar. Yallah adamın ömrünü bitiriyorlar. Anladınız mı? Yani ismi TC'de olsa, öyle değil mi? İsmi işte bilmem Azerbaycan Cumhuriyeti de olsa, Mısır Cumhuriyeti de olsa, Suudi Arabistan İslam Cumhuriyeti de olsa hiç ne olmaz, hiç fark etmiyor. Hepsi aynı. Tarih boyunca hiçbir isimleri değişse de değişmediler. Hepsi Rablik iddiasında bulundu. Hepsinin ortak noktası. Hepsi ama bakın dikkat edin farklı farklı şeylerde Rablik iddiasında bulundu. Bizi ilgilendiren kim? Bizim zamanımızdakiler. Bizim zamanımızdakilerin Rablik iddiası neyle? İnsanlara hayatına nizam getirerekten helal ve haram koyaraktan Rablik iddiasında bulunuyorlar. İki, hepsi de bunların karşısında durursa yok kardeşim bizim Rabbimiz Allah'tır. Biz sizin kanunlarınızı kabul etmiyoruz. Yani siz bak bu kafir oluyorsunuz biz alemlerin Rabbi olan Allah'a iman ettik diyen zümreyi ne yapıyorlar? Kimisi öldürüyor, kimisi hapse atıyor, kimisi bir şekilde ortadan kaldırıyorlar. Göz önünden ne yapıyorlar? Göz önünden götürüyorlar. Bu iki noktayı ne yapacağız? Bu iki noktayı bileceğiz. İsimler, cisimler, ünvanlar değişse de tağutların genel özelliği nedir? Tağutların genel özelliği budur. Şimdi mesela en çok Allah'a kul olduğunu iddia eden işte Erbakan'ın ülkesine gidin. Erdoğan'ın ülkesine gidin yani. Gidin Erdoğan'ın ülkesine deyin ki siz hepiniz kafirsiniz. Öyle değil mi? İnsanlara kanun yapıyorsunuz. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'a ne yaptım? İman ettim. Hemen ne? Ne diyeceklerdir? İrticai faaliyetlerden bilmem şöyle falan. Atın bunu içeriye. Anlaşıldı mı? Yani bu en çok Müslüman olduğunu iddia eden adamın ülkesinde. Yani Müslümanlıkla uzaktan yakına alakası yok. Çünkü şirk koşan insan öyle değil mi? Şirk içinde olan insan Allah'a kul olamaz. Başkalarına kul olmuştur. Öyle değil mi? Böyle olunca da bunun ülkesinde dahi nedir? Bunun ülkesine dair bu insana envai türlü azap edilir ondan sonra. Yani anlatmak istediğim şey tarihler değişse de isimler ünvanlar değişse de tağutların özellikleri nedir? Tağutların iki tane özelliği hiçbir zaman değişmez. وَكَانَ لَهُ سَاحِرٌ Ya Allah! Yine değişmez bir kayda. وَكَانَ لَهُ سَاحِرٌ Onun bir tane de neyi vardı? Bir tane de sihirbazı vardı. Değişmez kayda. Firavun'un neyi vardı? Firavun'un neyi vardı? Firavun'un sihirbazları vardı. Bizimkilerin neyi var? Okulları var. Bizimkilerin neyi var? Askeriyeleri var. Bizimkilerin neyi var? Televizyonları var. Sihirbazlık kurumu her zaman var. Ama ismi değişebilir. Öyle değil mi? Modernleşecek tabii ki. Yani biz neredeyiz? Biz milenyum çağındayız. İnsanları sihirlemenin yöntemi de ne olması lazım? Milenyuma uygun olması lazım. Yani şimdi sen diyelim 2000 yılından sonra kafasına şöyle uzun bir şeyle elinde hokavaklık yapan bir sihirbazın insanlara etkileyeceğine inanmazsın. Öyle değil mi? Ne olacak? Daha modern olacak. Çağa uygun bir sihir sistemi ne yapman lazım? Kurman lazım. O günkü sihirbaz ne yapıyordu bu şekilde? O günkü sihirbazlar arkadaşlar toplumun dini kurumlarıydılar. Yani nasıl ki mesela Firavun'un döneminde Firavun'un dini olarak manevi yönden meşrutiyetini sihirbazlar sağlıyorduysa, hani bakın işte biz olağanüstü şeyler yapıyoruz, bu da bizim Rabbimizdir. Çünkü insanoğlu ne kadar şirkin içerisinde olursa olsun, insanoğlunun fıtratında Allah subhanehu ve teala bir meyil var. İnsanoğlunun fıtratından maneviyata doğru bir yönelme var. İşte bunu telafi etmek için tağutlar ne yapmışlar? Sürekli insanları kandırabilmek için mutlaka bir dini kurum oluşturmuşlardır. Atatürk ya, dinin dersini bile istemeyen Atatürk ne kurumu kurmuş? Diyanet kurumunu bırakmıştır. Neden dolayı? Çünkü insanların fıtratında var olan, insanların fıtratında var olan o din şey var ya, o yani işte biz de Müslümanız. Bu fikri yaşatmak için ve insanların kafir olduğunu insanlar anlamasınlar diye, insanların o içindeki manevi duyguları bastırmak için bir kurum bırakırlar. Eskidekiler ne bırakmışlardı? Sihir kurumu bırakmışlardı. Kiminki gibi? Firavun'un gibi. Firavun da Musa ile tartışır tartışmaz ne dediler hemen? Hemen dediler bunları tut, haber gönder ve ersil fil medaini haşirin, hemen toplayıcıları ne? Gönder bedene ve etuke bi kulli sahirin alim, hemen sana bütün sihirbazları toplasınlar getirsinler. Yani hiç 5 dakika vakit kaybetme. Hemen sihirbazları topla getirsinler. Neden? Çünkü halkın gözünde Firavun'un meşrutiyetini sağlayan kimlerdi? Sihirbazlardı. Bizim zamanımızda insanları büyüleyen kurumlar kim? İnsanları büyüleyen kurumlar Diyanet ve ilahiyatlar. Öyle değil mi? Tamamen tağutların güdümünde, tamamen tağutların kontrolünde insanlardaki o manevi boşluğu doldurmak için kurulmuş ve insanları gözünü boyayıp da insanların küfrünü, şirkini, Allah'ın dışında bir sisteme kul olduklarını gizlemek için var olan bu kurumlar gece gündüz ne yapıyorlar? Ha? Gece gündüz bel mekrul leyli ve nehar. Gece gündüz insanlara tuzaklar kurup çalışıyorlar. Mesela bugün Türkiye'de sözde bir tane ne kurumumuz var? Hıyanet kurumu diye bir kurum var. Bu kurum ne yapıyor mesela? Türkiye'de kaç tane mesela diyelim seçmen var? 35 milyon tane, 35 milyon seçmen var. 35 milyon seçmen var bir ülkede ne demek bunun manası? 35 milyon Allah'ın hakimiyetini Allah'tan alıp da Allah'tan başkasına veren insan var. 35 milyon Allah'tan başkasına ibadet eden insan var. 35 milyon gece gündüz sisteme secde eden insan var. Bunun ne demek olduğunu biliyor musunuz? Peki bir güne bir gün bu hıyanet kurumundan böyle bir fetva çıktığını veya ilahiyat veya ilahiyata bağlı hocalardan böyle bir fetva çıktığını kimse duymuş mudur? Mümkün değil. Yani mümkün değil böyle bir şey. Neden? Bunların görevi sadece insanları ne çıkar bunlardan? Şu hadis yoktur. Bu hadisin ravisi böyledir. Yani tamamen peygamberin misyonunu yok etmek için hadisin altını, yani dinin hadisi yok etmek ne demek? Dinin temelinin yarısını yok etmek demek. Dinin bir kısmını çökertmek demek. İlahiyata da bakın, diyanete de bakın şu anda mesela. Ben kendi günümüzü söylüyorum. Biri oturmuş işte milletin kafasına yatmayan hadislerin uydurma olduğunu ispatlamaya çalışıyor. Zaten ilahiyat işi gücü bırakmış. Tabii hepsi değil. İşlerinden mutlaka kötü mecmuanın içerisinde iyi olanlar da var. Her ne kadar hükümleri onların hükümleri olsa da. Ama iyi insanlar her halükarda istisnalar var. Ne yapıyorlar? Hadis inkar etmeye, böyle ihtilaflı meseleleri gündeme getirip insanların kafasını karıştırmaya ve Mu'tezile fikrini tekrardan ne yapmaya? Mu'tezile fikrini tekrardan canlandırmaya çalışıyorlar. Demek ki bunların hiçbir Allah'ın dinine faydaları yokmuş. Tek faydaları ne? Sistemi sağlamlaştırmak. Yani insanların gözünü bu noktada ne yapmak? İnsanların gözünü bu noktada boyamak. Hatta Diyanet hocalarının birçoğu şey yaptı mı ne der? Allah'ım milletimizi, devletimizi, Mehmetçiğimizi koru, tüm belalardan bilmem sakındır diye böyle bir de yağlı yağlı adamlar ne yapıyorlar? Yağlı yağlı abes, belam insanlar yağlı yağlı bir de dua ediyorlar. E tabi hoca devlete dua etti mi adamda ne oluyor? Devlet sevgisi adamın kalbine doğal olarak yerleşmiş oluyor. Yani caminin hutbesinde, cami değildir. O cami mescidi dırardır. Namaz da onun içerisinde batıldır. O adam eğer çıkıp da oradan elini kaldırıp da diyorsa işte sen bizim devletimizi, milletimizi, ondan sonra Mehmetçiğimizi koru diyorsa, öyle değil mi? İktisadını kuvvetlendir. Küfür devletine adam gece gündüz dua ediyor her hutbeye çıktığında. Öyle değil mi? Halkta doğal olarak ne? Halkta kimden din alınır? Cami kocasından din alınır. Öyle değil mi? Cami kocası devlete dua ediyorsa o zaman nedir bu devlet? İyi bir devletti. Yani mesela diyelim Azerbaycan'da ehli sünnetten olduğunu iddia eden adam. Öyle değil mi? Kaç şirik camisi vardı adamın? 25 bin. 25 bin. 25 bin kişilik cami vermişler adama. Adam Haydar Ali Evin namazını kıldırıyor. Camide. Sana mı düşmüş Haydar Ali Evin namazını kıldırmak yani? Sen sakalın burada. O sakal O ya yani o sakala kurban ol sen ilk başta yani. Kendinin ehli sünnetten olduğunu iddia eden, peygamberin sünnetine sarıldığını iddia eden, sorsan milletin hepsini sünnet dışı kabul eden adam, Haydar Ali Ev'in ne yapıyor? Haydar Ali Ev'in namazını adam kıldırmış caminin içinde. E böyle olunca halk, bilmeyen insan bakıyor şey ki sakalı burada, ondan sonra sarığı burada, ondan sonra üzer cellabiyeti burada. Dini bu adamdan almayacağım da ben dini gidip kimden alayım? Gözler sürmeli, öyle değil mi? Ondan sonra elbiseler fiyakalı, altta son model araba, Allah nimet vermiş de vermiş. Ben dini bundan almayacağım da gideceğim, kimden dini alacağım yani? Öyle değil mi? Diyor ve o da ne yapıyor? Haydar Aliyev'in cenaze namazı kılınıyorsa Haydar Aliyev Müslümandır oluyor. Haydar Aliyev Müslümansa veli ülemirdir. Bak şimdi kıyaslara bak. Haydar Aliyev veli ülemirse Haydar Aliyev'e taat farzdır. Haydar Aliyev'e taat farzsa onun karşısında duranları şikayet etmek ecirdir. Kilab-ı ehlinnâr. İnne fî katlihim le ecra. Kıyaslara bak şimdi sen. O zaman devlete karşı savaşan bütün Müslümanlar nedir? Haricidir. O zaman bütün hariciler cehennemin köpekleridir. O zaman bak ne güzel kıyasa. Bir namaz nelere mal oldu. Bak tekrar söylüyorum anlayın. Yani sahiplerin insanlar üzerindeki etkisine bakın. Haydar Aliyev'in cenaze namazı kılınıyorsa Haydar Aliyev nedir? Müslümandır. Müslümanın cenaze namazı kılınır. Haydar Aliyev Müslümansa yöneticidir o zaman. Veli ülemirdir. Müslümanların lideri. Veli ülemirse Haydar Aliyev ona itaat etmek nedir? Ona itaat etmek farzdır. Haydar Aliyev'e itaat etmek farzsa, veli ülemirse onun karşısında olanlar ya haricidir ya da ya da bagidir. O zaman bunlar haricide kilab-ı ehlinlardır. Hariciler nedir? Cehennemin köpekleridir. İnne fî katlihim le ecra. Onları öldürmekte ecir vardır. Vallahi lev edrektuhum le aktulennehum katle az. Peygamber onlara yetişseydi onları ne yapacaktı? Onları Ad kavmini öldürdüğü gibi öldürecekti. Yemrukûne mineddini kemâ yemrukus sehmu minel kavs. Okun yaydan çıktığı gibi bunlar dinden çıkacaklar. Bu sakallı makallar, bu tevhid mevhid diyenler bunlar hepsi ne? Okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkıyorlar o zaman. Biz bunları öldürsek fitne olacak. Veli-ül-emir bir yasaklamış. O zaman bizim bunları şikayet etmemiz nedir? Bizim bunları şikayet etmemiz vaciptir. Çıktı be ezey. Yani bir cenaze namazı nereye getirdi insanları? Gördün mü? Bir cenaze namazı insanlara nasıl akide getirdi verdi? Anlaşıldı mı? Sahillerin önemini. Ve bu sahiller nedir? Mesela düşünün şu anda Türkiye'de televizyon. Yani bu sahil mefhumunu anlayalım. Bu sahil nedir? Türkiye'de televizyon. Adam sabah kalkıyor. İş yerine gidiyor. Kimdi geçen sene? Arkadaş diyor geçen sene bir annesine demiş ki babaya söyle şu televizyonu iş yerine götürsün. Annesi demiş zaten iş yerine de televizyon almış. Yani sanki iş yeri televizyonsuz olur mu hiç oğlum? Yani öyle bir mantık mı var? Şimdi adam sabah gidiyor ne yapıyor dükkanda? Televizyonu açıyor. Öyle değil mi? Oturuyor televizyonun karşısında. Sabah programları, öğle haberleri. İşte tabii haberler orayı geç. Yani başka şeyler. İzliyor, izliyor, izliyor akşama kadar. Akşam eve geliyor. Yani bir çocuğuna demez oğlum ne yaptın? Hanım bugün ne yaptın? Gene televizyonun karşısında kuruluyor. Adamın putu olmuş televizyon yani. Mutlaka adam ayrılamıyor televizyon. Şimdi baktılar millet. Adam şimdi mesela çalışıyor dışarıda postacı. Şimdi bu adam ne yapacak? Adama MP3 vermişler. Oğlum ya filmi tak. Yolda film izle yani. Senin yolda vaktin boş geçmemeli. Öyle değil mi? Hemen ne cep telefonundan şeye bağlan. İnternete, internetten televizyon izle yani. İşte akıl mantık işi mi de televizyondan nasıl ayrı kalırsın otobüste? Şimdi mesela İstanbul'da karşıdan karşıya geçeceksin. 2 saat. Öyle değil mi? Olur mu ya? Sen nasıl televizyondan geri kalacaksın yani? Mutlaka ne ol? Dünyayla bağlantın olsun yani senin diye. Peki bu televizyon insanlara ne yapıyor? Yani Türkiye'de ne kadar pislik varsa insanlarda, ne kadar Allah'ın haram kıldığı fuhşiyat varsa hepsi nereden geçti bu insanlara? %90'ı insanlara televizyondan geçti. Tabii değil ki bu televizyonun suçu. Televizyon bir ne? Televizyon bir plastik parçası yani, bir cam parçası. Televizyonun hiçbir etkisi yok. Televizyonun insanlarda bıraktığı bu ne? Televizyonun insanlarda bıraktığı etki de sadece bu. Ve insanların haline bakın. 10 sene önce çok ayıp olan meseleler bugün Türkiye'de ne? Bugün Türkiye'de çok normal oldu. Neden? Diziler aracılığı. Mesela 10 sene önce Türkiye'de düşünün. Bir genç kız erkek arkadaşını almış eve gelmiş kapıyı çalmış. Baba bu işte benim arkadaşım Cem demiş. Yani bir şey bir hayal etsen bir tasavvur etsenize ortamı yani. Baba ne yapardı yani? Yani kan ya ne demek namus bu? Bu batıda yani bizim o doğu taraflarında olsa da ben hiç yani daha içeri mi gelin hemen kapının önünde tararlar yani. İkisini de kapının önünde tararlar. Şimdi Belki yakınlarınızda görüyorsunuz yani. Annesi işte kızın odasında çocuğun erkek arkadaşının fotoğrafı. Annesi bilir, bütün akraba bilir kızın erkek arkadaşını falan. Herkese çok şey yani, çok normal. Ha bizim de bir de şakalaştılar birbirleriyle. Bunlar nasıl oldu arkadaşlar? Bunlar nasıl insanlara geldi? Nasıl insanlar bu hastalığa kaptılar? Bir kere de mi? Bir kere de değil. Diziler aracılığıyla, televizyonların insana sunduğu yani yaşam modeliyle, öyle değil mi? İnsanlar bunu önce benimsediler, sonra insanlar göre göre normalleşti ve insanlar bunun içerisine ne yaptılar? İnsanlar bunun içerisine düştüler. Sahir deyip geçmemek lazım. Eyvah, sahir. Onların sihirleri varsa biz de anlatıyoruz bilmem ne deyip geçmemek lazım yani. Anladınız mı? Yani bunların tamamen yani davete başlayan insanların, cemaatleşen insanların öyle değil mi? Elinden gelen bütün çabayla ya bunlara karşı alternatif üretmesi lazım, öyle değil mi? Yani alternatif üretmek güzeldir. Demiyoruz illa alternatif olması lazım. Yani bazılar diyor ya, o zaman alternatif yapalım. Yani açamıyoruz diye televizyon açamıyoruz diye oturup televizyon mu izleyeceğiz mesela? Televizyon mu izleteceğiz insanlara? Hayır. Elimizden gelse bir alternatif kurarız. Öyle değil mi? Ama elimizden gelmiyorsa eğer ne yaparız? Biz insanlara yine bunun hata olduğunu anlatırız. Ya cemaatlerin alternatif kurup bu sihir etkeni olan şeyleri ortadan kaldırması lazım. Yani bir kanalla veyahut da diyelim camiler açıp öyle değil mi? Oraya fakir imamlar koyup kendi akidesini insanlara veren, insanlara hakkı öğreten bu sihirbazları ortadan ne yapmak lazım? Bu sihirbazları ortadan kaldırmak lazım. Eğer veyahut da bunu yapamıyorsa insanlara sürekli bunların tehlikesini ne yapması lazım? İnsanlara sürekli bunun tehlikesini anlatması lazım ki nasıl insan televizyondan göre hiç umulmadık şeyleri hayatında benimsedi. Öyle değil mi? Çok normal oldu. Şimdi biz de insanların televizyonu hayatından kaldırmasını çok garipsiyoruz ya. Bir insanlar duya buradan bundan bu şeyhten bu alimden bu hocadan bu davetçiden insanlar belki televizyonları da evinden bir gün ne yaparlar? Çıkarırlar atarlar. Belki çocukları işte daha çocuk yaştan İslam'a girmeden küfrü öğreten şirki öğreten eğitim sistemlerinden çocuklarını belki uzak tutarlar öyle değil mi? Belki insanlar da camilerin kurulması, yeni imamların getirilmesi için insanlar Müslümanlara ne yaparlar? Yardımcı olurlar veya o camilerde namaz kılmazlar. Yani bunlar çok yani bizim çok garipsediğimiz şeyler. Bunları toplum çok zor kabul ediyor diyoruz ama ben anlatsam mesela İstanbul'da diyelim nerede oturuyoruz misal hepimiz diyelim gittik nereye yerleştik bir semt söyleyin. Bayrampaşa'ya yerleştik. Öyle değil mi? Kaç kişiyiz bak 2, 4, 6, 8, 10, 12 bu derste. 3-5 kişi de başka derste olduk kaç süre 20 kişi olduk. 20 kişi Bayrampaşa'da bunları anlatıyor. Düşünün. 20 tane adam Bayrampaşa'nın muhtelif yerlerinde bunu anlatıyor. 10 sene sonra bu sayı 200'e çıkar. Anlatan sayısı, dinleyen sayısı 20 bin, 30 bin, 40 bine çıkar. Ne olacak? Bu kadar insan Bayrampaşa'nın yarısını teşkil ediyorsa eğer mesela ediyorsa Bayrampaşa'nın yarısı düzelmiş demektir. Yani. Onun için insan ne kendini küçük görecek ne de sihirbazların etkisini küçük görecek. Öyle değil mi? Ya bunları yok etmeye, alternatif üretmeye çalışacak. Alternatif ürettiği anda da, üretmediği anda da, üretemediği anda da, aciz olduğu anda da insanlara bu sihirbazların tehlikesini ne yapacak? Sihirbazların tehlikesini gösterecek. Anlaşıldı mı? قَالَ لِلْمَلِكِ مَلِيَ dedi ki اِنِّي قَدْ كَبِرْتُ فَبْعَثْ اِلَيَّ غُلَامًا وَعَلِّمْهُ السِّحْرَ Ben diyor artık büyüdüm. Sen bana bir tane şey gönder. Sen bana bir tane çocuk gönder. Ben ona ne yapayım? Ben ona sihir öğreteyim. Şimdi tağuti sistemin bu sihirbaz şeyi de yani bu sihir müessesesi de devamlı olması lazım. Yani bir asırda olup bir asırda olmadı mı etkisi olmaz. Öyle değil mi? Nasıl insanlara kul olacak onlara? Devamlı olabilmesi için de ne var işte? Devamlı olabilmesi için biri emekli olur bir imam yerine başka bir tane belham gelir. Öyle değil mi? Ondan sonra gider bir tane şey bir kanal gider yerine başka bir kanal gelir. Öyle bir okul gider yerine yani değişmez. Bir Atatürkçü gider yerine yeni bir Atatürkçü öğretmen gelir. Bu şekil tağutî sistem ne yapıyor? Devir daim ediyor yani. Şimdi sihirbaz da ne diyor? Vallahi biz artık yaşlandık. Öyle bir çocuk gönder ki bana ben ona sihri öğreteyim diyor. Kral da ne yapıyor? Ona bir tane çocuk gönderiyor. Çocuk gönderiyor bir tane. Şimdi burada gene bir nokta var. Önemli bir nokta. Ne o da? Çocuk. Niye büyük değil, niye olgun değil, niye 20 yaşında şöyle şap anlayan bir şey değil de niye çocuk, gulam. Yani gulam ne tam çocuk ne tam ergen. Böyle gulam. Yani bir gulam gönül. Niye çocuk? Çünkü çocuk öğrenmede bir şey anlamada daha çabuk. Çocuk kandırılma yönünden öyle değil mi? Daha kolay kandırılır. Ve çocuğa bir şeyi yerleştirdin mi o nedir? Onda artık bakidir. Öyle değil mi? O çocukta bakidir. Bunu anlarsın. Bu çocuğun bu önemini anlarsanız eğer neyi anlarsınız? Sözün önemini anlarsanız, neden okullarda tağuti sistemler, eğitim müesseselerinde çocuklara bu kadar değer veriyorlar, bunu anlarsınız. Çocuğunu okula göndermeyene ceza veriyorlar, bunu anlarsınız. Televizyonlarda programlar yapıp çocukları okula göndermemenin zararlarını bas bas insanlara anlatıyorlar, bunu anlarsınız. Sonra neden çocuklar eve geldikleri zaman, direkt televizyonu açınca yine çocuk programlarından kanallar boğuluyor, neden televizyonların bu kadar çocuk programlarına ehemmiyet verdiğini ne yaparsa anlarsınız. Çünkü tağut, biz bunu anlamasak da, biz çocuk eğitimini ihmal etsek de Müslümanlar olaraktan, biz çocuklarımızı yetiştirmesini bilmesek de tağuti sistem ne yapıyor? Tağuti sistem çocukların nasıl yetiştirmesi gerektiğini biliyor. Tağuti sistem çocukların ne kadar değerli olduğunu, tağuti sistemler hepsi ne yapıyor biliyorlar. Çocukların ne kadar çabuk sihirlendiğini, büyülendiğini tağuti sistemler ne yapıyorlar biliyorlar. Ve bundan dolayı da çocuklara ne yapıyorlar? Çocuklara ihtimam gösteriyorlar. Ala sebil-i misal. İki tane örnek vereceğim. Tamam mı? Üç tane örnek vereceğim. Yani çocuğun önemi ve çocuğun nasıl saptırıldığını. Senin, sen Müslüman diye geçinen bir vatandaş. Senin bir tane çocuğun var. Sen tabii ne? Sen galiben. Sabah kalkıyorsun, işe gidiyorsun. Öyle değil mi? İşten eve geliyorsun. Zaten ölmüşsün. Putunun önünde bir secde etmen lazım. Televizyonu da açıyorsun. Veya da putunu seyrediyorsun. Öyle değil mi? Putuna günlük ibadetini takdim ettikten sonra zaten uykusuzluktan ölüyorsun. Yatağa giriyorsun ve uyuyorsun. Öyle değil mi? Sen de bir tane oğlun var. Yani yapmışsın, atmışsın öyle ortalığa. Sana demişsin ki ya valla ben bu çocuğa İslam'ı öğretemiyorum. Bari bu çocuk gitsin. Bizimkiler buna demokrasiyi öğretsin. Bu çocuk önce bir kafir olsun. Veya gitsin bu çocuğa önce bir Atatürkçülüğü öğretsinler. Bu çocuk önce bir Atatürk'ü sevsin. Önce bir şirk. Yani Allah'ın onu üzerine yaratmış olduğu fıtrat yok mu? Kullu mevludin yuledu alel fıtra. Bütün çocuklar fıtrat üzerine doğarlar. Hangi fıtrat? Fıtrat Allah illeti fıtran nâse aleyha. Allah'ın insanların üzerine yarattığı fıtrat. Allah bizi kalu belada ne yapmıştı? Allah bizden söz almıştı. Elestu bi rabbikum kalu bela şehidne. Dediler ki evet biz şahit ettik ya Rabbi, sen bizim Rabbimizsin. Çocuk hala o fıtrat üzerine. Öyle değil mi? Ergenliğe ermeden çocuk Allah'a vermiş olduğu o söz üzerine daha. Öyle değil mi? Sen diyorsun yok kardeşim ya. Bu çocuk böyle, ben bunu eğitemiyorum. Bu çocuk gitsin önce bir Atatürkçü olsun. Önce bir demokrat olsun şöyle. Önce bir la ilahe illallah'ın ne manaya geldiğini bilmeden bir gitsin demokrasinin, laikliğin ne manaya geldiğini bir öğrensin. Demokrasinin, laikliğin yeryüzünde gerekli olan yönetim sistemleri olduğunu çocuğun bir öğrensin. Allah'ın şeriatının ne olduğunu bilmeden önce bir bunları öğrensin. Hele biz öğretiriz. Diyorsun. Sadece diyorsun. Demekte kalıyor. Ve maalesef birçoğu daha ergenliğe girdiği zaman Müslüman olarak değil, ne olarak? Birçoğu kafir olarak giriyorlar. Daha çocuğun Allah'a bir defa secde etmeden, çocuğa namaz kılmayı öğretmeden, çocuğum hele önce bir gitsin her pazartesi Atatürk'ün karşısında bir böyle saygı secdesinde bulunsun. Öyle mi? Şöyle birer dakika şöyle bir saygı secdesinde öyle bir dursun ya. Şöyle bir atasını tanısın yani. Bir secde etsin atasına. Allah'a secde etmeden başkalarına secde etsin diye çocuğu oraya gönderiyorsun. Mefhum? Çocuğun önemini anladınız mı? Sen veremiyorsun ama senin gönderdiğin yerler çocuğa vermesi gerekeni... Vermesi gerekenleri ne yapıyorlar? Veriyorlar çocuklarımıza. Ve bugün çocuklara gidin mesela Türkiye'de özellikle 100-150 tane çok böyle iyi Müslüman diye geçen adamın çocuğuna la ilahe illallah'ın manasını sorun. Bir de demokrasinin manasını sorun. İmanın şartlarını sorun. Ondan sonra bir de şeyi sorun. Atatürk ilke ve inkılaplarını sorun. Peygamberin annesinin doğum tarihini sorun. Bir de Zübeyde Hanım'ın doğum tarihini sorun. Peygamberin babası, peygamberin doğum tarihini sorun. Bir de Atatürk Efendi'nin doğum tarihini sorun. Cevabı biliyorsunuz efendim, öyle değil mi yani? İstisnalar hariç, istisnalar hariç. Cevap nedir? Cevap hep aynıdır. Buradan da neyi anlıyoruz? Biz çocuklarımızı Müslümanlaştırmayı beceremeden onlar çocuklarımızı müşrikleştirmeyi ne yaptılar? Onlar çocuklarımızı müşrikleştirmeyi başardılar. Tabii çocuk o anda müşrik olmaz. Çocuk daha çocuk. Öyle değil mi? Ama büyüdüğü zaman ne akidesi üzerine ergenliğe giriyor? Tekellüf anına ne akidesi üzerine giriyor? Şirk akidesi üzerine şeye giriyor. Ergenliğe giriyor yani. İşte çocuğun önemi. Yaz kursuna çocuk gönderiyoruz mesela. Diyanetin bir tane böyle kaliteli tam belam böyle. Tam böyle ha. Yani katırsız %100 bir belam. Çocuklara gönderiyoruz. İşte çocuklar devletimizi, atamızı, milletimizi, toprağımızı sevmemiz lazım. Çocuklar işte bilmem. Anlatıyor adam böyle. Çocuklar bilince ne diyor? Ama diyor Atatürk olmasaydı diyor işte şey bugün Yunanlar bizi yöneteceklerdi. Sanki ikisinin arasında ne fark varsa yani Erbakan'la Yunanların arasındaki fark neyse ben onu anlamıyorum yani. Değil mi? Ama Atatürk olmasaydı bugün işte Yunanlar bizi yönetecekti. Çocuğum kim sana öğretti bunu? Camideki hocamız. Ha öyle mi? Bak camideki hoca çocuğa ne öğretiyormuş. Sen evde öğretemeyince çocuğa Allah'ın şeriatının ne demek olduğunu öğretemeyince şey vela bera akidesini çocuğuna veremeyince çocuğa kimi sevmesi gerektiğini öğretip kimde kime düşmanlık etmesi gerektiğini öğretmeyince ne oluyor? Çocuk Atatürk'ü de sever. Çocuk Ecevit'i de sever. Çocuk bilmem ki Haydar Aliyev'i de sever. Çocuk sever de sever yani. Öyle değil mi? Yani televizyonlar, okullar, camiler hep bunların sevgisini insanlara vermeye yönelik. Çünkü bunların sevgisi verildi mi insanlar bunlara doğal olarak itaat ediyorlar. Severek, gönülden. Zorla itaat eden insanla severek itaat eden insan arasında dünyalar kadar fark var. Öyle değil mi? Her yerde sen de çocuğa bunu veremediğin gibi bir de götürüp bunlara teslim ediyorsun. Yani ben veremiyorum arkadaş. Alın siz bu çocuğu istediğiniz dine ne yapın? İstediğiniz dine sokun diyorsun. İşte peygamber diyor ya kullu mevludin yuladu alel fıtra fe ebevâhu yuhevvidânihi ev yunassiranihi ev yumeccisanihi ve fi rivayetin ev yuşerrikânihi. Çocuk fıtrat üzerine doğar diyor. Babası anası onu ya Yahudileştirir ya Hristiyanlaştırır ya Mecusileştirir. Bir rivayete de diyor ne yapar? Onu müşrikleştirirler. İşte sen çocuğunu ne yaptın? Çocuğunu müşrikleştirmeye doğru teslim ettin. Çocuğunu götürdün. Müşrik sistemin eline verdin. Al ben eğitemiyorum ey Firavun dedin. Al bu çocuğu Musa'ya da vermiyorsun zaten. Musa'ya verme. Musa terörist. Musa'nın yanına giden hapse giriyor. Musa'nın yanına giden öyle mi? Musa'yım dedin mi hapse giriyormuşsun. Onun için Musa'nın yanına çocuk gönderme. Çocuğun geleceği var ya. Çocuk okuyacak, doktor olacak, öğretmen olacak. Öyle mi? Mühendis olacak. Kimin yanına gitmesi lazım bu çocuğun? Firavun'un yanına gitmesi lazım. Çocuğun önemi böyle işte. Tabii diyor çocuk yolda giderken gelirken kimi gördü diyor. Çocuk yolda giderken gelirken وَكَانَ فِي تَرِيْخِهِ اِذَا سَلَكَ رَاهِبٌ. Yolda diyor bir tane rahip vardı. فَقَعَدَ اِلَيْهِ وَسَمِعَ كَلَامَهُ فَعَجَبَهُ. Çocuk gitti diyor onun yanına oturdu. Onun sözünü dinledi. Ondan çocuk ne yaptı? Ondan çocuk etkilendi diyor. Şimdi burada hiç kimse rahibin yerini bilmiyor da niye sadece bu çocuk biliyor? Ve kıssanın devamında geldiği gibi de neden rahip çocuğa yerini söylememesini istiyor? Yani yakalanırsan benim yerimi söyleme diyor. Neden rahip gizleniyor? Bede el İslamu gariben ve seyaudu gariben. Fetuba fetuba lil guraba. İslam garip olarak başladı. Garip olarak dönecek. Ve gariplere ne olsun? Gariplere müjdeler olsun. Yani garabet sadece bizim zamanımızda yok ha. Kendi kendimizi kandırmayalım. Bizden önce Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan önceki insanlar da Rabbim Allah'tır dediler mi ne oluyordu? Gizlenmek zorunda kalıyorlardı. Rabbim Allah'tır dediler mi böyle mağaralarda, dağlarda kimsenin görmediği yerlere ne yapmak zorunda kalıyorlardı? Bu tevhidin ruhunda olan bir şey. Bu tarih boyunca değişmez Allah'ın sünneti. Aha yani hadi bizim bizde belki biz bunu bizden normaldir diyorsak sadece bizde değil. Bizden çok çok önce yaşayan insanlarda da ne var? Bizden çok çok önce yaşayan insanlarda da aynı hikaye mevcuttu. Yine Müslümanlar garipti. Yine Müslümanlar neydi? Müslümanlar gizlenmek zorunda kalıyordu. Yani rahat Müslümanlık o zaman da yoktu ha. İslam'ın ruhunda yok böyle bir şey yani. Öyle değil mi? Böyle son model jiplerde papazlarla kol kola papazlarla omuz omuza Hristiyanlar işte kiliselerde ondan sonra havralarda parlamentolarda böyle bir İslam yoktu yani. Peygamber zamanında, peygamberden önceki aleyhissalatü vesselam'da böyle bir İslam göremezsiniz kıssalarda yani. Var mı böyle bir İslam kıssalarda? Yok yani böyle bir İslam modeli yok. Allah'ın yani inne dine indallahi İslam dediği İslam var ya. Böyle bir İslam modeli göremezsiniz yani. Bu ne zaman çıktı bu İslam modeli? Bu İslam modeli sonrakilerde öyle değil mi? Kendilerini dünya hayatını aldattığı, kalplerinden nifak hastalığının bulunduğu insanlar böyle yeni bir İslam modeli çıkardılar. Kiliselerde yaşayan İslam, parlamentolarda yaşayan İslam, öyle değil mi? Diskolarda, barlarda yaşayan İslam, böyle yeni bir İslam modeli çıkardılar. Ama gördüğünüz gibi ne Peygamberimizde aleyhissalatü vesselam ne de ondan önceki insanlarda böyle bir İslam modeli ne? Böyle bir İslam modeli yok, yok, yok. فَقَعَدَ اِلَيْهِ وَسَمِعَ كَلَامَهُ فَعَجَبَهُ. Oturdu diyor, onun sözlerini dinledi, ona etkili oldu diyor, onun sözleri. Şimdi arkadaşlar, sahil kralın yanında, sarayın içinde. Son model aynı şimdiki gibi böyle. İşte kendisine üniversiteler vermişler. Öyle değil mi? Mesela kim gibi? Yeşil Papaz Fethullah Gülen gibi. Öyle değil mi? Adamın son model teçhizat, son model teknoloji. Her şey adamın elinde var. Öyle değil mi? Bu adama ne demişler? Senin hiçbir işin yok. İnsanları ne yapacaksın? Kafir yapacaksın. Ya senin başka hiçbir işin yok. Sana biz bütün imkanları veriyoruz. İslam adı altında sen insanları kafir yapacaksın. Tabii Bezey, nasıl insanları kafir yapacaksın? Hristiyanları sevdireceksin. Biz Hristiyanlara kafir diyemeyiz diyeceksin. Öyle değil mi? İnsanlara devleti, askeriyeyi sevdireceksin. Sevdirmek bir yana askeriye içtihat kurulur diyeceksin. Öyle değil mi? Böyle yapacaksın sana bütün imkanlar. Öyle değil mi? Öbür taraftan böyle evlerde, böyle camilerde, köşede, bucakta böyle tevhidi anlatmaya çalışan gençler görürsün. Öyle değil mi? Böyle gariban gariban böyle. Hiçbir şey olmayan, elinde hiçbir kuvvet olmayan, sadece anlattığından ve yaşadığından başka elinde hiçbir kuvveti olmayan insanlar görürsün. Çocuk hangisinden etkileniyor peki? Çocuk tevhid ehlinden, mağaralarda gizlenenden etkileniyor. Öyle değil mi? Çocuk böyle ortalıkta gezip bas bas bağırandan ne yapmıyor? Bas bas bağırandan etkilenmiyor. Demek ki insanlara İslam'ı anlatacağım diye zorla sistemin dinine girmenin lüzumu yokmuş. Demek ki Peygamber aleyhissalatü vesselam gibi veya bu rahip gibi dağlarda gizlenen, mağaralarda yaşayan insanlar da, Erkam'ın evinde gizlenen insanlar da insanları fevç fevç İslam'a ne yapabiliyorlarmış? Fevç fevç İslam'a sokabiliyorlarmış. Bak bu çocuğun eliyle neler oldu? Bir toplum külliyen ne oldu? Bir toplum külliyen iman etti. İlâ mâkirihî. Daha sonra ne oluyor arkadaşlar? Peki bu rahip sizce buna ne anlattı ki bu çocuğun böyle hoşuna gitti? Bence tevhidi anlattı. Çünkü hiçbir kavmin kendisine gönderilen elçisi veya kavmin davetçisi hak üzerine olan peygamber bu adamı anlatıyorsa bu adam demek ki nedir? Hak üzerineydi. Hak üzerine olan insanların ilk başladığı şey nedir? Ya kavmi abudullaha ma lekum min ilahin gayru. Ey kavmimiz Allah'a iman edin. Sizin için Allah'tan başka tapılacak hiçbir şey yoktur. Ve bu çocuğun daha ilk etapta, daha yeni ilk günlerde kendisine gelen adama işte bana şey yap, bana şifa ver dediğinde inni la eşfi ahaden innema yeşfillah, ben kimseye şifa vermem, şifa veren Allah'tır demesi çocuğa tevhidin nasıl çocuğun kalbine yerleştirildiğinin ne? Çocuğun kalbine yerleştirildiğinin bir göstergesi. Nasıl çocuğun kalbine tevhidin yerleştirildiğinin neydir? Bir göstergesidir. Bunu anladığınız zaman demek ki insanlara ilk başta tevhidi anlatmayacaksın. Önce insanlara kendini sevdireceksin. Sonra sen de onların dinine gireceksin. Sonra beraber onların ortak dinini paylaşacaksın. Sonra vakit kalırsa, adam da yumuşarsa, yani sittin deher yani. Adam da yumuşarsa, adama tevhidi yavaş yavaş anlatacaksın. O da nasıl anlatacaksın? İsim vermeden anlatacaksın. Öyle mi? İsim yok ha. Böyle üstü kapalı anlatacaksın. Bunun batıl olduğunu ne yapıyor bize? Bunun batıl olduğunu bize gösteriyor. Adam ilk başta çocuğa ne yapıyor? Çocuğa tevhidi anlatıyor. Peygamberimiz ilk geldiğinde Mekke'li müşriklere önce kendini sevdirip bilmem cart edip cürt edip bir şeyler ne yapmıyor? Yapmıyor. Ne yapıyor peygamber? Gelir gelmez o da insanlara Allah'a ibadet edin. Allah'ın dışında taptığınız putlar hiçbir fayda ve hiçbir zarar size vermiyorlar. Siz ve babalarınız hepiniz ateştesiniz. Bu yol üzerine olduğunuz müddetçe nesiniz? Cahiliye üzeresiniz diye insanlara önce peygamber aleyhissalatü vesselam bunu ne yapıyor? Bunu beyan ediyor. Bizim de aynı şekilde hem kendimize hem çevremizdeki insanlara davete başlarken ilk anlatacağımız şey nedir? Alim, yani biz alim değiliz. İlim talebeleri, peygamberlerin neleridirler? Peygamberlerin varisleridirler. Öyle değil mi? Peygamberlerin görevi nedir? Mirası nedir? وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنِي عَبُدُ اللّٰهَ وَجِتَنِبُ الطَّغُودِ. Biz her kavimde bir Resul gönderdik. O Resulün insanları çağırdığı şey neydi? Allah'a ibadet edip tağutlardan ne yapınız? Tağutlardan uzak durunuz. Biz de eğer peygamberlerin varisi olduğumuzu iddia ediyorsak insanları önce neye çağırmak zorundayız? Tevhide çağırmak zorundayız. Saat kaç? Tam bu buçuk. Tam bitirelim inşallah. Bitirelim mi, devam edelim mi? Neden? Aleykümselam. Nerede kaldık arkadaşlar? İşte tevhid kelimesi, cennetin anahtarı olan tevhid, insanların kurtuluşu olan tevhid çocuğun hoşuna gidiyor. Öyle değil mi? وَكَانَ اِذَا اَتَ السَّاحِرَ مَرَّ بِالرَّاهِبِ وَقَعَدَ اِلَيْهِ مَنَا. Çocuk diyor eğer şeye geldiği zaman, rahibe geldiği zaman ne yapardı diyor? Rahibe geldiği zaman diyor, sahire geldiği zaman sihirbaza, rahibe uğradığından dolayı ne olurdu? Geç kalırdı. Sihirbaz bunu döverdi. Öyle değil mi? Tayyip niye sihirbaz bunu dövüyor ki? Çocuk yani. Çocuk geç takar. Olur mu? Yolda bir yere takılır. Birileri bu çocuğun kafasını bulandırır. Öyle değil mi? Ne yapmak lazım? Çocuğu sürekli kontrol altında tutmak lazım. Çocuğu başıboş bırakmamak lazım. 8 saat okulda çocuğu müşrik ettim. Çocuğu bırakma. Eve gönder bu defa televizyonun karşısına otur. Televizyon da yetmedi çocuk. Dışarı çıkmasın çocuk. Belki biri kafasına bir şey internet alabilir. Bilgisayarların fiyatını düşür. İnternetin fiyatını düşür. Çocuk bu defa otursun internette bir şeylerle meşgul olsun. Sürekli sihir. Sürekli sihir. Çocuk o çocuğun kafasına başka bir şey ne olmasın? Çocuğun kafasına başka bir şey girmesin. İşte aynı bakın zihniyet değişmiyor. Zihniyet tarihi boyunca ne? Zihniyet tarihi boyunca aynı. Tevhid ehlinin yoluyla küfür ehlinin, şirk ehlinin yolu aynı. Her ne kadar isimler, müsemmalar, sistemler, kurumlar değişse de, ünvanlar değişse de zihniyet ve Müslümanlara karşı uygulama ne? İnsanlara karşı uygulama, insanları sihirleme, büyüleme sistemi ne? İnsanları sihirleme ve büyüleme sistemi her zaman aynı. İşte aynı bu kısalar ne yaptığımız gibi. Yoksa çocuğu niye dövüyorsun? Çocuk bu ya. Belki yolda oyun oynamıştır. Öyle mi? Belki yolda işte ne bileyim bir çocuk ya bir yere takılmıştır. Yok. Çocuğu dövüyor. Geç kalmayacaksın. Çocuk peki ne yapıyor? Çocuk gelip bunu rahibe ne yapıyor? Çocuk bunu rahibe şikayet ediyor. Burada da biz davetçiler için ne var? Çok büyük bir nokta var. Çok önemli bir nokta var. Çocuk neden gidip de hiç kimseye derdini anlatmıyor da gidip rahibe anlatıyor. Oysa daha rahibi 2-3 gündür tanımış. Rahibin ne olduğunu bilmiyor. Rahip mağarada yaşayan kimsenin yerini bilmemesi gereken bir adam. Ona ne kadar güven verdiğini görüyoruz burada. Ona ne kadar yakın davrandığını, ne kadar sıcak samimi davrandığını görüyoruz ki çocuk derdini ilk başta gelip ne yapıyor? Çocuk derdini gelip rahibe anlatıyor da başkasına ne yapmıyor? Başkasına anlatmıyor. O yüzden rahip pek dert anlatılacak bir makamda değil. Rahip kendine faydası yok yani. Kendisi saklanan bir insan. Öyle değil mi? Demek ki davetçinin de ne olması lazım? İlgilendiği insanlara karşı bu mesafede olması lazım. Özellikle tevhid ehline karşı samimi, sıcak öyle değil mi? Böyle yapmacık değil. Samimi ve sıcak. Gerçekten içten, onlara yardım eden, öyle değil mi? İhtiyaçlarını gideren tipte olması lazım ki insanlar sıkıntıya düştükleri zaman ne yapsınlar? Gelip kendisine baş vursunlar. Sihirbaz rahip ona ne diyor? Sahile geç kaldın mı de ki ailem beni tuttu. Ailene geç kaldın mı ne de ki sihirbaz beni tuttu. Burada ne görüyoruz? İşin ehline işe danışırsan sana ne yaparlar? Sana yol gösterirler. O çocuk kendi aklıyla hareket etseydi ne yapacaktı? Ortalığı allak bullak edecekti. Belki rahibin yerini ilk baştan gösterecekti hatadan dolayı. Ama işi gidip ehline sorduğu zaman öyle değil mi? İşi bilen, tecrübe sahibi, kafirlerle bir mücadelesi geçmiş adamın mesela rahibin öyle mi? Saklanıyor. Bunlarla bir yalan söyle diyor yani. Onlara gittiğin zaman ailen beni tuttu. Ailene gittiğin zaman sihirbaz beni tuttu. Peygamberimiz yalan üç yerde caizdir dediğinde biri de ne dedi? Kezibur raculi fil harbi. Kişinin harpte söylediği yalan da nedir? Yalandan değildir. Bu da mücadele sahasında soğuk savaş dediğimiz alanda nedir? Bu da bu şekilde bir yalandır. Yani mesela diyelim devlet polis seni yakaladı götürdü. Şimdi misal seni vuruyorlar. Sen nereye gidiyorsun? Niye biz sana okul kurduk? Yani biz seni büyülemek için okul kurduk. Eve televizyon kurduk. Odana internet kurduk. Sen buralara takılmıyor musun sen? Nereye gidiyorsun? Yoksa Müslüman mı oldun? Yoksa Rabbim Allah'tır mı diyorsun? Yoksa bizi tekfir mi ediyorsun falan deyince... Sen ben yalan söylemem. Yalan söylemek haramdır. Peygamberimiz yalanı üç büyük günahtan saymıştır falan. Öyle değil mi? Ben yalan söylemem. Benim arkadaşım işte budur, budur. Bana ders veren budur falan. Bu ne? Bunlar doğru konuşmak değil. Bunlar da ahmaklık. Başka bir şey değil. Öyle değil mi? Ne yaparsın? Çünkü bunlar kafir. Öyle değil mi? Senin bunlara söyleyeceğin yalan bir mefsede. Fesat. Ama getireceği fesat çok daha büyük fesat. Öyle değil mi? Ama yalan söylediğin zaman bunlara yalan söyleyen bir fesat ama getireceği maslahat ne? Getireceği maslahat çok daha büyük ne? Çok daha büyük bir maslahat. Bu da neye giriyor? Allah'ın izniyle. Allahu alem. Allah en güzelini bilir ama alimlerin tercihine göre kezibur raculi fil harbi kişinin harpte söylediği yalana öyle değil mi? Canına manına zarar gelecekken veya söyleyebileceği zaruret yalanı şu anki sistemlerle Müslümanların muamelesi. Öyle değil mi? Mesela bir Müslümanın farklı bir isim kullanması. Öyle değil mi? Çünkü kendi ismiyle de aranıyor. Farklı bir isim kullanıyor. Veya bir Müslümanın sahte bir kimlik kullanması. İle mahireyi. Bunlar da tüy olsun kafanıza. Bunlar da bu baptan ne olur? Bunlar da bu baptan sayılırlar. Eyvah. Febeynemâ huve alâ zâlike. Diyor çocuk bu hal üzereyken ne oldu? Yolda diyor bir tane hayvan gördü. Dedi ki ya Rabbi. Eğer bu hayvanı ben şimdi bir taş fırlatacak. Ben bugün bakacağım. Eğer rahip sahiden yani rahip olan, yanına gittiği alim olan. Eğer şeyden daha hayırlıysa, sihirbazdan daha hayırlıysa bunu öldür. Diyor. Yani bakacak hangisi daha hayırlı ve taşı ne yapıyor? Taşı fırlatıyor. Ne oluyor? Hayvan ölüyor. İnsanlar geçiyor. Şimdi bu çocuk muvahhid değil miydi? Bu çocuk Allah'a iman etmemiş miydi? Bu çocuk rahibin öğrencisi olmamış mıydı? Tayyip niye çocuk o zaman şüphe ediyor rahibin emrinden? Çocuk niye rahibin yolu mu daha hayırlıdır, faziletlidir? Yoksa sihirbazın yolu mu daha? Niye? Demek ki çocuk iki sistemde beraber okuyamıyormuş arkadaşlar. Demek ki çocuk hem kafirin elinde hem Müslümanın elinde yetişemiyormuş. Çocuk her ne kadar tevhidi öğrense de iki kaynaktan, iki farklı kaynaktan beslenen çocuk ne oluyor? Böyle şek şüphe içerisinde oluyor. Öyle değil mi? Şek ve şüphe içerisinde oluyor. İki farklı kaynaktan beslenen insan şek ve şüphe. Bir çocuk hem Kur'an'dan hem televizyondan beslenemez. Bir çocuk hem tağuti sistemin okulundan hem de neden hem de tevhidden beslenemez. Bundan dolayı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Tevrat'ı bile Müslümanların okumasını kabul etmedi. Öyle değil mi? Hazreti Ömer'in elinde gördüğü Tevrat'ı bile çekti, ne yaptı? Çekti, fırlattı. Bırakın müşriklerin olaylarını, müşriklerin meselelerini, Tevrat'ı dahi Müslümanların elinde ne yapmadı? Müslümanların elinde görmeye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tahammül etmedi. Eğer ilk nesil olduysa, eğer ilk nesil bu davanın bugüne gelmesine sebep olduysa Allah'ın izniyle, eğer ilk nesil davanın bütün yükünü omuzlayabildiyse ve çok kısa bir dönemde bütün dünyaya İslam'ı tanıtılarsa, bu neden dolayıdır? Bu ilk neslin sadece ve sadece Allah'ın menhecinden, Rabbani metottan beslendiklerinden dolayıdır. Hem Ebu Cehil'in dizinin dibinde yetişen, hem Muhammed'in dizinin dibinde yetişen bir sahabe çocuğu göremezsiniz. Hem Abdullah İbni Ubey İbni Selül'ün yanına, gider. Hem de gidip de işte Zeyd İbni Sabit'ten, Ubey İbni Ka'b'dan Kur'an dersi alan bir çocuk göremezsiniz. Hem gelip mescitte peygamberin derslerinde hazır bulunan insan, hem de aynı zamanda gidip Yahudi ehli kitap alimlerinin dizinin dibine oturan bir sahabe göremezsiniz. İşte bunlar her şeyleriyle sadece ve sadece tek bir kaynaktan beslendiklerinden dolayı çok kısa bir dönemde dünyayı ne yaptılar? Dünyayı tarumar ettiler tabiri yerindeyse. Dünyayı yerinden oynattılar yani. Öyle değil mi? Dünyanın en büyük imparatorluklarına Allah'ın birliğini, Allah'ın tevhidini ulaştırdılar. Öyle değil mi? Çok kısa zamanda dünyanın çok büyük bir kısmı halifeler döneminde ne oldu? İslamiyet dinine girmiş oldu. Sebep bizimle onlar arasındaki fark. Onlar tek kaynaktan besleniyorlardı. Bizim neslimiz, bizim çocuklarımız da çift kaynaktan besleniyorlar. Hem dini öğrendiğimizi zannediyoruz. Mesela biz hem din öğreniyorduk hem de ne? Hem de tağutun sisteminde yetişiyorduk. Öyle değil mi? Bizi almışlardı böyle Allah da bize hidayet edene kadar bizi böyle ne yapıyorlardı? Böyle işliyorlardı. İşte bu tür insanların arkadaşlar öyle değil mi? İstikrarlı bir yol izlemeleri mümkün değildir. Bak çocuk dayağa tahammül ediyor. Öyle değil mi? Zorluğa katlanıyor. Sihirbazdan dayak yiyor, evden dayak yiyor. Ama çift kaynaktan beslenince yine de kafasında ne var? Yine de kafasında şek var. O zaman neyi anlıyoruz biz buradan? Ne kadar sen çocuğa batılı tanıtırsan tanıt, çocuğu o batılın içine gönderirsen, çocuk o batıldan etkileniyor bir şekilde. Bir şekilde o batıl o çocuğa ne yapıyor? Bir şekilde o batıl o çocuğa tesir ediyor. Burada da tekrar söylüyorum. Bu noktada çifte kurumlarda yetişen insanların ne kadar büyük hayrette olduğunu ne yaparsınız? Anlarsınız. Yani mesela örnek vereyim. Biz çocuğa Kur'an'ı ve sünneti öğretiyoruz. Çocuk okula gidince neyi öğretiyor? Her şeyin ölçüsünün akıl olduğunu. Öyle değil mi? Her şeyin ölçüsünün akıl olduğunu öğreniyor. Şimdi tamam, biz bu çocuğa Kur'an sünneti vermişiz. Bunun yanında çocuk bizim verdiğimizin iki katı bile ne öğrenmiş? Aklı ve akıl kullanmayı öğrenmiş. Öyle değil mi? Yarın öbür gün bu çocuk çıksa, bu çocuk iyi bir şey yaptığını zannediyor. İslam'ı yaşadığını zannediyor ama o Kur'an'ı ve sünneti Kur'an ve Allah'ın istediği şekilde anlamıyor. İblis gibi neyle anlıyor? Kendi kafasından kıyaslar yaparak anlıyor. Öyle mi İblis? Çünkü her şeyin ölçüsü akıl ya. Kendince akıl yürütüyor. Kendince işte mantık yürütüyor. Kendince Kur'an'ı ve sünneti ne yapıyor? Kendi aklıyla anlamaya çalışıyor. Ve ne dini çıkıyor ortaya? Ya olur mu? Tevhid buysa şimdi bu kadar insan müşrik mi? Akıl ya. Biz bu çocuğa akıl verdik ya. Şimdi ayeti inkar etmiyor çocuk. Ayeti inkar eder mi? Edemez. Çünkü biz çocuğa neyi öğretmişiz? Ayet geldi mi duyacaksın. Ama tağutî sistemde çocuğa neyi öğretmiş? Akıl. Tamam, ayet geldi mi duracaksın ama akılla anlayacaksın o ayeti. Şimdi çocuğa anlatıyorsun işte. İnnel hukmu illâ lillâh emrâ illâ te'abudû illâ iyyâh. Öyle değil mi? Anlatıyorsun. İşte bir bela musibet geldi mi Allah'tan başka fayda ve zarar veren nedir? Yoktur. Allah'ın dışında dua edilenler insanı şirke sokar diyorsun. Çocuk ne diyor? Tamam, bunlar ayet diyor. Tamam, bunlar doğru. Ama diyor. Bak şimdi ayeti kabul etti bak. Ayeti inkar eden yok ha. Bu noktayı iyi anlayın yani. Türkiye'de veya dünyanın hiçbir yerinde ayeti inkar eden Müslüman yok. Ayete akılla yaklaşan insan var. Ayete babalarından gördüğü din şekliyle yaklaşan insanlar var. Ayeti inkar etmiyor. Ne diyor adam? Tamam da diyor arkadaş. Bu böyle, bu kadar insan müşrik mi şimdi diyor yani. Olur mu ya? Olur mu ya? Akla baksana. Ne? Şagal. Yani akıl ne? Akıl çalışıyor. İşte akıl bu. Yani eğitim sistemiyle senin verdiğinin mesh hali işte bu. Birbirinden karışmış hali bu. Çocuk sen diyorsun benim çocuğum ne olmuş benim çocuğuma? Kur'an okuyor, namaz kılıyor bak ne kadar güzel. Diyorsun ama çocuk o anladığı dini de neyle anlıyor? Atatürk yani şeyin Atatürk diyorum. Kemalist sistemin kendisine vermiş olduğu anlayış sistemiyle anlıyor. Öyle değil mi? Kemalistlerin veya işte komünistlerin mesela Rusya, Azerbaycan bir zaman oralarda veya işte buralarda mesela Arapların kendilerine vermiş olduğu ne? Akıl sistemiyle çocuk Allah'ın dinini anlamaya çalışıyor. Peki sonuç ne oluyor? Piyasaya bakın işte sonuç bu. Bir taraftan işte meclislere girip şirk koşanlar, bir taraftan mezarlıklarda şirk koşanlar, bir taraftan dini tamamen terk edip amel mamel diye bir şey olmayıp Müslüman olduğunu iddia eden insanlar. Öyle değil mi? Bir taraftan Müslüman olduğunu işte Allah Allah deyip de çırılçıplak giyinip elinde şeylerle ne yolladı? Elinde şu ne diyorlar? Pankartlarla işte Allah Allah Filistin Filistin deyip çırılçıplak giyinip Müslüman olduğunu zanneden zibidiler. Bir taraftan mini etekli ya Allah Bismillah Allahu Ekber diyen insanlar. Böyle yani teteaccep yani teteaccep yani böyle inne hâzâ leşeyun hucâb. Yani gördüğün zaman diyorsun vallahi bu çok şaşılacak bir şeydir. Böyle bir piyasa var. Böyle bir İslam toplumu var. Yani kendini İslam toplumu zanneden böyle bir toplumu görüyorsun. Neden? İşte Kur'an'ı ve sünneti inkar eden yok. Ne var? Kur'an'ı ve sünneti sistemin kendilerine vermiş olduğu akılla anlayan ne var? Akılla anlayan insanlar var. Onların da hali ne? Onların da hali işte bu. Onların da hali ortada. Tamam burada duralım inşallah. Nerede durduk? Çocuk taşı attı. O da öldü. Ne oldu? Çocuk geldi rahibe bunu haber verdi. Buraya kadar soru sormak isteyen var mı? Ve ahiru davana enelhamdülillahi rabbil alemin.